când m-ai făcut mamă, mamă, tare bine ți-a părut mamă. M-ai dat, mamă, că eram alt o băiat, mamă. Mamă, m-ai crescut la pieptul tău, mamă, mamă, m-ai ferit de tot ce-i rău, mamă. Îmi spuneai mereu povești și cântece bătrânești, mamă. Știai să mă crești, mamă. Mamă, de pe lume, mamă, mamă, ca dorul mamă de tine, mamă. N-am să uit, măicuța mea, câte zile voi avea, mamă, că ți-am răpit liniștea, mamă. Mamă, am ieșit oft în la poartă, mamă, mamă, și-am plecat în lumea largă, mamă. M-am dus, mamă, de la tine și-ai rămas fără de mine, mamă. Mascare de mine, mamă. Ai rămas plângând în prag, că plecase puiul drag, mamă. Că plecase puiul drag, mamă.